कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, ओ कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, फिर भी ना मानी तो गोरी तुझको भगा के ले जाऊंगा, कंगना कंगना कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, फिर भी ना मानी तो गोरी तुझको भगा के ले जाऊंगा, कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा। ये भरपूर जवानी चाल तेरी मस्तानी हो, ये भरपूर जवानी चाल तेरी मस्तानी, दोनों जहां में एक तू ही मेरे ख्वाबों की रानी, काहे मुझे सताए दिल क्यों मेरा जलाए, ओ काहे मुझे सताए दिल क्यों मेरा जलाए, हे कंगना अरे कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, फिर भी ना मानी तो गोरी तुझको भगा के ले जाऊंगा, कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा। कुछ तेरे दिल में वो ही मेरे दिल में हो, जो कुछ तेरे दिल में वो ही मेरे दिल में, बनूंगा तेरे दिल का राजा बाजा बजा के ले जाऊंगा, कंगना हे कंगना अरे कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, फिर भी ना मानी तो गोरी तुझको भगा के ले जाऊंगा, कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा। से क्यों रूठे दिल में लड्डू फूटे, ऊपर से क्यों रूठे, कोई नहीं जो प्यार से राजी जबरन उठा के ले जाऊंगा, कंगना कंगना कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली बिठा के ले जाऊंगा, फिर भी ना मानी तो गोरी तुझको भगा के ले जाऊंगा, कंगना पिन्हा के ले जाऊंगा, डोली